بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال رحمه الله تعالى، أنسيما رحمه الله تعالى كوسيانا نميليز ويفنغا، ويجب تبييت النية لصيام الفرض. Anasema rahimahullah Sheikh Abdulrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wayajibu tabiyitu an-niyya, na inawajibika kisheria kuilaza nia, na inawajibika tabiyitu an-niyya kuilaza nia, lisiyami al-faradhi, kwa ajili ya funga ya faradhi, somo ambayo ni faradhi. Faradallahu azza wa jalla ibada, Allah amewafaradhishia waja wake, yani somo ya mwezi huu wa Ramadhani, lazima mtu alale na nia. Nia iwe kabla ya kitendo, na nia ndio asa, tunasema ndio asasu kabuli la amal, ndio msingi wa kukubalika kwa jambo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hakika ya matendo huzingatiwa kwa nia. Wa innama likulli ma nawa, na hakika kila mtu atalipwa kwa kile alichonuia. Kwa hiyo kwa somo ya faradhi, lazima yule anayefunga awe amelala na nia kabla ya kuanza saumu yake. Na anasema Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa mahallu niyyati al-qalbu, na mahali pa nia ni moyoni. Kwa maana nia inayokusudiwa ni ile nia ambayo inakaa katika moyo wa mtu. Umeamua kufanya jambo lillahi tabaraka wa taala, na nia ikakaa katika moyo, ndiyo nia ambayo ilikuzingatiwa kisheria. Fahiya an-niyyatul mu'tabara shar'an, ndiyo nia ilikuzingatiwa kisheria. Na ima nia ambazo zimeenea katika miezi hii au katika mwezi huu wa Ramadhani, katika baadhi ya misikiti au katika baadhi ya majumba au kwa baadhi ya mashekhi, nia za kutamkishana na waitu sawma ghadin na kuendelea, jambo hili pasi na shaka kuwa ni katika mambo ambayo hakutufundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wala hakuna hadithi sahihi iliyosihi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amewahi kutamka maneno hayo, wala amewahi kuwatamkisha masahaba maneno hayo, bali katika mambo ambayo watu wameyazua, wadauha fi dini Allah, na wakayaweka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo limepigwa vita na Uislamu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, atakayezusha jambo katika dini yetu hii ambalo halipo kisheria, basi jambo hilo litarudishwa. Fahuwa raddun bimaana mardudun ala sahibihi, itarudishwa kwa yule ambaye amelizusha jambo hilo. Kwa atalafudhu bin niyati bid'a, kutamka kwa nia ni uzushi katika sheria. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifunga, masahaba na wao pia walifunga, wayajibu liiktida'u bin nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ni lazima saumu zetu na ibada zetu kumuiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Utakuta katika jamii zetu hizi bibi kizee hajafunga, wewe bibi kwani ulifunga sema jana sijapata mtu kuninuiza bwana. Kwa lazima aje shekhe pale amwambie sema maneno haya na waitu waitu sawma sawma ghadin ghadin. Sasa maneno kama haya, kwanza maneno kama haya ndani yake kuna yani kuna khalal, yani kuna makosa. Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu ukisema na waitu maana yake nilinuia, nilinuia. Sasa wewe kumbe nia ulishakuwa nayo, kwa nini watamka sasa? Na waitu maana yake nilinuia au nimenuia. Sio maana kama ninanuia, nimenuia au nilinuia. Sasa kwa nini watamka, wamwambia nani? Kwamba ulinuia, wamwambia nani? Na al-amal ili ikubalike lazima ipatikane al-ikhlas. Wa huwa al-amalu lillah min ghairi riya'in wala sum'a. Na ikhlas maana yake ni kufanya mambo kwa ajili ya Allah bila ya kujionyesha wala kutaka watu wakusikie. Kwa hiyo mambo yanayofanyika kwa baadhi ya watu katika baadhi ya misikiti kutamkishana nia ni mambo ya kizushi. Kwa hiyo kama kuna mtu labda anaweza akawa hafungi mpaka aje shekhe amtamkishe nia, tunasema kwamba huu ni uzushi na ni bid'a katika dini. Walam yuallimna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wala mafundisho haya hakutuachia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali ni katika mambo ambayo watu wameyaweka. Wama lahum biha min sultani, na hawana wao kwa hayo mambo ushahidi wala dalili. Min kitabi Allahi wala min sunnati Rasulillah, katika kitabu cha Allah wala kutoka kwenye sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo si kwamba kulalamika tu la, bali usahihi ni kwamba kutamka nia na kutamkishana nia, hili ni jambo la kimakosa katika dini na wala halipo katika dini ya Uislamu, na yatakiwa nia ibaki katika moyo wa mtu kwa sababu anafanya lillah. Kwa hiyo wenye kutamkishana nia, kuna maneno yamezungumza Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anasema ni nuksanul aqli wad-din. Kutamkisha nia ni upungufu wa akili na dini. Anasema nani? Ibn al-Qayyim akasema, amma nuksanul aqli, ima kuwa ni mapungufu ya akili kutamkishana nia. Akatoa mfano wenye kuendana na mfano huu. Mfano unakwenda zako shambani, kabla ya kutoka pale ndio pale unasema nanuia kwenda shambani kulima tuta tatu kwa ajili ya kupata viazi, ngoja nianze safari. Unaanza safari. Sasa huyu ni upungufu wa akili. Wakikuona watu kila siku uende shambani, lazima utamke maneno haya, unasema huyu chizi. Kama watu watakuona kila siku wewe uendi, lazima usome mlangoni kwanza, tumkae maneno ndio uende shambani, watakujua wewe ni chizi wewe. Sasa ikiwa katika dunia ni uchizi, je, katika dini? Kwa maana ule ukichao uingiza kwenye dini. Sasa ukichao, ukichao. Kwa hiyo haya mambo hayapo. Imma nuksanu fi dini, upungufu katika dini ni kwamba hili jambo hakulifundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nia inayobaki katika moyo ndiyo nia ya dhati ambayo mtu anakuwa nayo, hii ndiyo nia ya dhati. Na si katika somo peke yake, mpaka katika swala. Kuna mtu anakuja msikitini, usalli salata dhuhri arba rak'at lillahi shahada ya shekhe shima tafla. Haya yote ni mambo ya kizushi, haijathibiti kutamkania katika ibada yoyote katika ibada za Kiislamu, haijathibiti. Kwa hiyo watu wanatakiwa wafuate mafundisho sahihi yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo watu wasiache kufunga eti kwa sababu hawajatamkishwa nia, bali unaendelea na saumu yako, unafunga kama kawaida, maadamu umeazimia kwamba kesho lazima ufunge. Na ndio maana Sheikh rahimahullah ta'ala anasema, wayajibu tabiyitu niyya lisiyami lfaradhi, na inawajibika kuilaza nia katika funga ya faradhi, lazima mtu alale nia. Wa amma nafulu, na ima funga ya sunna. Fayajuzu biniyatin, inafaa kutia nia, minan nahar, wakati wa mchana. Wa amma naflu, amma sunna, maana umekusudia kufunga sunna, basi inafaa kutia nia wakati wa mchana. Na hili pia, kwa mfano unataka kufunga sunna ya Alhamis au sunna ya Jumatatu, imefika mpaka majira saa 4 hakuna ulichokula, ukasema ngoja nitie nia nataka nifunge. Yes, kwa sababu nifunga nini? Ya sunna. Lakini funga ya faradhi lazima mtu alale na nia kabla ya kuanza kitendo. Imesi hadithi, hadithi wa Aisha radhiallahu ta'ala anhu, ambayo al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala ameisimulia hadithi hii katika kitabu chake mjaladi wa 4 hadithi nambari 203. Hadithi kama hiyo, anasema Aisha radhiallahu ta'ala anha, dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin, aliingia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja, maana aliingia katika nyumba zake. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, hal indakum shay, je mna chakula chochote humu ndani? Qulna la, Aisha anasema tukamjibu tukamwambia hatuna. Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa inni idhan sa'im, basi kama hakuna chakula, basi mimi kuanzia sasa naamua kufunga. Ni funga ya sunna, inafaa mtu kuweka nia kabla ya funga. Kwa hiyo swala hili la nia ni jambo la msingi watu wakalizingatia. Kwa hiyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala itakuwa kwa kipengele hicho, wajibu tabiitu ni na inawajibisha kulaza nia lisiyami faradhi, kwa ajili ya funga ya faradhi. Kwa hiyo tunajifunza kwamba funga ya faradhi kama vile Ramadhani, lazima mtu alale na nia, na nia ibaki katika moyo na isidhihirishwe katika midomo. Innahu alimu bidhati sudur, kwa sababu anayeambiwa Allah anajua yaliyomo katika vifua. Fala tajharu lahu bilqawl, msimdhihirishie kwa maneno, kwa sababu yeye anafahamu yaliyoko katika vifua vya watu. Kwa hakuna haja ya kujisumbua tu, bali masahaba walimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, aina Allah, ahuwa baidun fanunadi am huwa qaribun fanunaji, Allah yuko wapi? Yuko mbali ili kwenye kuomba tuongee kwa sauti atusikie, au yuko karibu ili kwenye kuomba tumnongoneze? Ikashuka aya, Allah akasema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'a falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun, watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, basi watakapokuuliza hivyo, basi mimi nipo karibu. Na Allah yupo karibu zaidi na mja kuliko hata nguo alizovaa mwenyewe, na anasikia zaidi kuliko mja anapojisikia mwenyewe akiongea. Sasa kuna haja gani ya kuongea na wewe tu kwenye maspika? Wamwambia nani? Wamwambia nani? Kwa hawa ambao wanagumia utuambie mwambie nani, ikiwa huyu mnemwambia ajue vifuani ya tosha, kwamba nia ipo katika kifua changu ya tosha, kwa sababu ambaye namfungia ibada hii ajue ya vifuani. Kwa hilo lilikuwa ni jambo lazima lieleweke katika munasaba huu wa darasa zetu hizi za mwezi wa Ramadhani. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.